Hallå där! Innan vi börjar så har vi en liten rättelse. I förra avsnittet råkade jag ju säga att mina föräldrar snart firar silverbröllop. Men det är ju 50 år de har varit gifta i juli och då är det ju guldbröllop. Ja, det var bara det. Nu börjar vi. Don't tell me that your life is dull and gray. My only answer is hey, hey, hey, hey. Let's go crazy in the wild, and if by chance we make a child, that just means that we're alive and healthy. Yeah. Hej och välkomna till det första ordinarie avsnittet av Bonuspappan och Plusmamman. En podd om livet i bonusfamiljen med tyngdpunkt på relationer och föräldraskap. Och vi som gör den här podden är Martin och Maria, en journalist och en dagmamma som bor i Varberg. Med våra fyra barn i ett litet radhus. Ja, och så kallas du plusmamman eftersom ditt tidigare bonusbarn är här och hälsar på några helger om året. Just det. Mm. Martin? Ja? Jag tänkte på en sak. Ja? Du sa i vårt introavsnitt att du bara spelar modern jazz. Ja, just det. Men den här lilla snutten som vi hör innan, är det verkligen modern jazz? Nej, det är väl någon slags ironisk country, tror jag man skulle kunna säga. Och jag är ju med och spelar trummor där, så att bara modern jazz blir det ju inte. Men det här var länge sedan, detta var 2001, den här låten spelades in. Och den heter Rent a Tent och bandet, det tillfälliga bandet som återuppstår då och då, heter CC Campers. Ja, så vi ska passa på att tacka Karin och Marcus för att vi får låna deras lilla snutt. Just det. Jätteschysst, det är de som sjunger och även har skrivit låten. Karin och Marcus Bodin, tack till er. Och jag minns ju en väldigt rolig inspelning. Det var i Stockholm 2001 i en liten studio där Jill Jonsson några år tidigare hade spelat in den här Kärleken är. Och nu somnade du. Ja. Oj, oj, vad sa du? Vi kanske ska gå vidare. Vi går vidare. Men en trevlig, rolig låt. Har det hänt någonting i veckan? Ja, detta har ju varit våran byxlösa vecka, höll jag på att säga. Men barnlösa. Martin. Ja. Det är, jag sitter och poddar i kalsongerna nämligen. Det där lät inte bra. Nej, det kanske lät, som, lite äckligt. Som något dina dagbarn gör i blöjan. Men, det är en seriös. Men jag har skjorta på mig, sen råkar jag inte ha några byxor, men det hörs ju inte. Martin, tillbaka till podden. Ja, detta är ju, har varit våran barnlösa vecka. Även om vi i alla fall har träffat två av fyra barn. Det är ett gott betyg att de ändå kommer hit och hör av sig. Och även ringer om det händer någonting. När det krisar, ja precis. Det var en liten cykelvurpa där som vi fick rycka in. Ja, men det gick bra till slut, så att ingen fara. Dagens tema är ju att dejta en förälder och att som förälder dejta någon som inte har barn. Ja, där har vi ju en viss erfarenhet kan man säga. Det är ju direkt hämtat från vår relation faktiskt. Från den verkliga verkligheten. Mm. Och då kanske vi borde säga någonting om hur vi träffades också. I måste vi verkligen det? December 2015. Jag tycker det är så pinsamt. Tycker du det är pinsamt? Jättepinsamt. Bara för att vi kanske är de äldsta någonsin som har träffats via Tinder. Du kanske är den äldsta. Ja, just det. Du är så mycket yngre än mig. Oerhört. Ja, men det var ju Tinder. Och det, nu när vi berättar den här ganska gulliga historien så borde vi få lite sponsring av dem. Ja, Tinder. Swisha oss lite pengar, tack. Absolut. Meddela, ni som känner någon på Tinder, maila dem. Ja, jo, men det var ju så att vi var ute ganska kort tid på Tinder. Du var ute lite längre. Ja, 2-3 månader kanske, tror jag det var. Och du var ute ett dygn. Ett enda dygn. Jag fick tips, eller blev beordrad av en yngre kompis, en 25-åring på jobbet. Och jag blev beordrad av min barnvakt som tyckte att Tinder, det måste du testa. Och jag var egentligen inte alls ute i dejtingsvängen. Jag hade inga planer på att träffa någon man. Jag hade fullt upp med mitt kan man säga. Just det. Och sen var det en liten lustig koppling där att... Ja, det visade sig sen att du kände hennes föräldrar. Ja, just det. Och bland de här Facebook-vännerna som visas på Tinder, där vi hade några gemensamma, fanns ju barnvaktens bonuspappa som jag har jobbat med. Och det är hennes... kul att nämna nu när vi kör den här bonuspappan. Och hennes mamma. Och sen upptäckte vi att vi även hade varit med i samma barnmusikal för jättelänge sedan. Ja, det visade sig senare när du träffade barnvakten. Just det, då var hon 8 och jag var en sån här elak kung i underjorden som förstenade folk. Ja, det, så världen är lite. Jo, men du svepte höger, eller vi gjorde det båda två. Och... Ja, jag svepte ju höger på alla. Jag är ju en sån människovän, jag tycker det är taskigt att säga nej, dig vill jag inte ha. Så att jag bara höger och sen la jag undan telefonen. Precis, och jag har inga illusioner om att det var mitt utseende. Men någonting kanske som jag skrev lockade det. Ja, för sen skrev du ju ett långt, fint meddelande. Du är ju väldigt ordrik i dina meddelanden, och så var det mycket ord och lite penis, som jag brukar säga. Man fick ju en del skumma bilder. Jag har hört talas om det. Ja, och det gjorde inte du. Nej. Och det är jag tacksam för. Jag föreslog väl en träningsdate till exempel. Ja, det var ju också annorlunda. Att inte bara, vad gör du? Ska vi träffas? Utan du ville att vi skulle gå och träna tillsammans. Och så blev det ju, fast först hade vi ju en lunchträff också. Där var du lite tjatig. Jag var okej då. Jag kan väl träffa dig. Jag pressade in dig mellan två andra saker jag skulle göra den dagen. För jag tänkte att ifall du är helt crazy, så kan jag i alla fall säga, nej, men nu måste jag iväg på det. Men då gjorde jag tillräckligt gott intryck för att vi skulle gå och träna sen dagen efter. Ja, det var hemskt kul. Vi gjorde step up. Ja, det var, det tycker jag var modigt. Ja, jag en man som dansar step up, det är modigt. Det gäller att vara dansant, och det är jag kanske inte alltid. Trivs bättre bakom trummorna. Ja. Och sen så var det dating där i den veckan, ja. Och hur tänkte jag då egentligen? Ja, hur tänkte du då? Jag försöker skrämma iväg dig genom att skriva ganska tidigt. Jag har 4 barn med 2 olika pappor, men du lät dig inte skrämmas så lätt. Nej, jag tänkte nog att varför ska man välja bort någon bara för att hon har barn sedan tidigare? Det skulle ju vara väldigt dumt. Och som i det här fallet så visade det sig att det var en fantastisk, intelligent och rolig och vacker tjej. Martin, du är så klok. Så att jag tyckte nog att man ska inte begränsa sig. Och det är väl ett råd till alla att... Våga. Ja, och tänk inte på vad händer sen och... Eller samma med om någon bor långt bort, eller om någon lyssnar på musik nu som du inte tycker. Nu flummar du långt bort, tycker jag. Ska vi tillbaka till ämnet? Ja, men själva den här föräldragrejen, det är faktiskt lär känna personen först, och förutsätt inte att det ska bli problem om du inte har barn och han eller hon har det. Ja, vi kanske ska ta upp lite tips här då. Temat är ju att dejta en förälder. Så det är ju det som du gjorde, Martin. Så vad har du för tips till någon som kanske är i farten att testa och dejta en förälder? Då tror jag att man behöver ha i bakhuvudet hela tiden att barnen går alltid först för föräldern. Och så ska det ju vara. Att man accepterar det och inte liksom försöker ta föräldern ifrån någon. Utan man får ge det lite tid och visa lagom intresse för barnen. Det tycker jag nog att man ska inte tro att, som i det här fallet, mamman överger sina barn för att börja dejta. Nej, så att ditt första tips där är acceptera att barnen finns och att de går först, och att inte sno mamman. Nej. Eller pappan. Ja. Tips 2 tror jag är att man låter föräldern styra dejtandet lite, så att han eller hon får bestämma när och var och kanske vilken aktivitet. Just för att det ska passa in i familjelivet. För att det är lite svårare för föräldern att få till det, helt enkelt. Ja, då kan man inte kräva att ja, nu bara för att det är fredagkväll eller lördagkväll. Då kanske de har någonting som de brukar göra eller vill göra. Eller om det är den veckan med barnen, så kanske det är bättre i början att vänta och bara träffas själva. Och som sagt, kanske göra något som inte är typiskt ungdomsdejtande, att gå ut på krogen och sådär, utan man kan hitta på någon annan aktivitet. Ja, så ditt andra tips är alltså att anpassa sig efter förälderns, och då i förlängningen förälderns barns schema. Att inte vara krävande och rulla med bollen lite. Ja, nej, man får nog tagga ner lite, och sen ska man ju inte spela svårfångad heller så. Men jag tror som tredje tips att man ska vara en stabil och trygg person. Ja, det är bra. För som förälder så har man ju tillräckligt mycket kaos hemma. Man behöver inte en person till som är kanske spelar svårflörtad eller mystisk eller försvinner iväg i 2 veckor och sen kommer hej, nu åker vi till London, va? Det passar inte riktigt in, man måste planera så att, ja, som förälder behöver man någon trygg och stabil varelse. Ja, ganska rak kommunikation. Varför tog jag dig? Nej, du är trygg, du är fin. Tack. Du är bra. Mm. Ja, så det var det tredje tipset var då att försöka vara stabil och trygg. Och då undrar jag och lyssnarna kanske, finns det någon svårighet med att dejta en förälder? Det är väl lite som finns inbyggt i tips 1 i så fall, att man dejtar inte bara en person, utan man måste tänka på att det finns barn med och att det faktiskt påverkar den man dejtar, och därför påverkar det ju en själv också. Förr eller senare behöver man ju träffa barnen till exempel. Så svårigheten kan man tänka är då att man dejtar inte bara en person utan egentligen en hel bunt med människor. Ja, det är en del som tycker det är kul men kanske inte tänker på det här sättet då. I vanliga fall kanske det finns svärföräldrar som man ska ta hänsyn till och sådär. Men här finns ju även då en annan biologisk förälder som troligen är inblandad på något sätt. Och ja, det är en hel del. Mm. Ja, men vad finns det då som man absolut inte får göra som när man dejtar en förälder? Ja, man får inte mörda barnen. Det är dumt. Mörda barnen är väldigt dumt. Och jag tycker nog inte man ska liksom gå in och kritisera och ställa krav när man väl träffar barnen. För det kan ju vara så, eller jag tror ofta det är så. Det kommer vi ju ta upp ett senare tema också, att träffa barnen. Ja, det blir kanske vårt nästa avsnitt, ja, med fokus på hur man ska agera för att det ska gå så bra som möjligt. Men du tycker då att alltså, man ska inte ställa för hårda krav och inte förändra för mycket? Nej, just att man har antagligen en familjekultur med vissa traditioner och rutiner. Och där tror jag också att man ska inte gå in på julafton och säga, i år har vi ingen tomte. Det har vi aldrig haft i min familj. Tomten finns inte. Barnen bara börjar gråta. Och, ja. Nej, det är dumt. Nej, jag tror att där får man också tagga ner lite och vara lite smidig och anpassa sig faktiskt. Och sen så kan man ju, måste man ju diskutera ihop sig om man blir en familj. Hur man anpassa gör, och ja, hur man gör med traditionerna. Men det är också ett senare avsnitt. Precis. När man har spännande in avsnitt här. Ja, men det var jättebra tips. Tack ja, så mycket. Och då blir det ju tvärtom då när en förälder dejtar någon som inte har barn. Det var ju du inte. Det har jag ju mer erfarenhet. Ja, men du var ju inte förberedd på det. Jag hade inte erfarenhet sen innan. Och hade inte tänkt att det skulle funka egentligen. Jag hade aldrig tänkt att jag skulle kunna dejta någon som inte har barn. Det var en utopi för mig. Varför då? Jag tänker att som förälder har man en viss förståelse för en annan förälder. Och innan man är förälder så trodde i alla fall jag att det finns inte på kartan. Men du gjorde ett bra insats kan jag säga. Tack. Jag kanske hade lite rutinen då. Dels har ju min lillebror 3 barn som jag har följt, och vi har varit ute och rest en del och sådär och ändå levt lite då och då ganska nära varandra. Och sen för ett antal år sedan bakåt i tiden så hade jag ett särboförhållande och hon hade en son som också är ungefär jämnårig med dina barn. Och även om inte vi bodde ihop så det är klart man snappar upp lite där. Jag tror att det kan ha varit en fördel. Ja, det kan det ha varit. Då ska vi se om du har 3 tips då. Det har jag. För den förälder som dejtar någon utan barn. För den förälder som dejtar någon som inte har barn så tänker jag att ett, att man ska inte tjata om barn. Det är lätt för föräldrar i allmänhet, i alla relationer, att vi bara pratar om barn. Mm. Och för någon som inte har barn så är det kanske definitivt inte det roligaste ämnet att alltid prata om. Självklart ska man inte krypa under stol med att man har barn. De finns ju, de är ju en enorm stor del av ens liv. Men inte alltid. Man måste försöka komma på andra samtalsämnen. Det finns ju en press ändå på den icke-föräldern. Just att det finns barn. Och säkert, även hos mig fanns ju en nervositet. Så det är klart att barnen får inte vara helt osynliga. Men det får inte vara det som man pratar om i första hand. Och inte alltid. Och så andra tipset. Jag tänker att, som vi har pratat lite om, att tiden är ju knapp. Så att försöka göra tid. Försöka visa att man ändå är villig att träffa den andra, även om det kan vara svårt ibland. Man kan ju skaffa en barnvakt till exempel, som jag gjorde. Det var ju bra på själva början av vår relation att jag hade en barnvakt som sa att jag skulle ut och träffa dig överhuvudtaget. Men ändra om lite, alltså vara lite flexibel ändå för att öppna upp för att det ska komma in en ny person. Annars så blir det ju som att man ger upp lite från början, ja. Ja, precis i början på en relation så behöver man ju faktiskt träffas. Mm. Det, man kan ju prata hur länge som helst eller skriva hur länge som helst, men det blir inte samma sak, man behöver ju träffas. Ja, och barnen har ju ofta kul om de är hos farföräldrar. Eller hos en barnvakt eller så. Det kan ju faktiskt, behöver inte vara någon nackdel. Nej, det tycker jag att man behöver göra. Även om man inte dejtar, ja, behöver man skaffa barnvakt och ta tid för sig själv. Ja, och träffa andra kompisar bara också. Ju. Ja, och göra saker för sig själv. Så man inte blir låst. Ni gick in i en annan podd. Vi har många olika poddar. Ja, jag är lite nyfiken på den där tvättstugepodden som nämndes nu i första. Nu tycker jag vi går vidare. Ja, tips nummer tre. Tips nummer tre är att komma ihåg att jag har varit förälder länge, eller nu säger jag för jag pratar utifrån mig själv. Mm. Har ju varit förälder, när vi träffades hade jag ju varit förälder i 13 år, 14 år kanske till och med. Ja, nästan 14. Ja, och om man då dejtar någon som inte har varit förälder så kommer den in direkt där. Det kanske inte har någon erfarenhet av barn. Du säger att du hade erfarenhet av barn. Det är inte alla som har det. Och då kanske man får vara lite smidig där. Dels så kanske man inte ska mästra någon annan och säga det där vet du ingenting om, du som inte har barn. Det vill man kanske inte höra. Och så får man också räkna med att vissa saker som jag tar för givet som förälder har någon som inte har barn ingen aning om. Och så uppmuntrar då den som faktiskt försöker göra någonting och försöker lära känna barnen eller hitta på kul saker. Ja, precis. Även om det kanske inte alltid träffar blir precis som det ska. Nej. Så det tycker jag. Acceptera att den andra inte har någon erfarenhet av att vara förälder. Mm. Och inte bli förälder till, det, till den personen heller. Nej, just det. Har du en svårighet som du skulle säga av de här? Jag tycker vi återkommer till den här svårigheten hela tiden, men jag tycker att just tiden, att få tiden att räcka till att dejta när det redan inte fanns tid på de 24 timmarna på dygnet. Det kan vara svårt, men det går, och jag tror att det är viktigt att man ser över vad man kan hitta tid. Ja, även om man då som vi har barnen varannan vecka och man tror att oj, nu den ena veckan ska vi hinna med så jättemycket. Och så fungerar ju inte livet. Man kan inte, dels måste man jobba antagligen. De flesta gör det på dagarna och sen kan man inte pressa in. Så det tycker jag är den största svårigheten. Men det kan ju vara en svårighet överhuvudtaget, antingen man dejtar eller inte. Men just att få in en person till i det redan tajta schemat är en stor, ett stort steg. Har du något absolut förbud, något som du skulle vilja varna för? Ja, alltså jag tycker ju, det kanske inte har med själva dejting att göra, men när man då dejtar och kanske blir nyförälskad och lite flummig, att man absolut inte glömmer bort att man är förälder. Barnen fanns där långt innan den här nya personen fanns. Och kommer att finnas där, även oavsett vad som händer. Om man inte mördar barnen, det vill man ju inte göra. Nej, det hade vi sagt. Men som skämt åsido, att barnen får komma först. Mm. Självklart ska de inte bestämma mer än de ska bestämma, men att man tänker att de fanns där först, nu har det kommit en ny person. Var lyhörd för vad barnen känner och tycker och var smidig. Mm. Och det var väl det som vi hade tänkt att säga just om dagens tema. Har ni några frågor om det som... Vi har ju fått en lyssnarfråga. Ja, och då tänkte jag att innan vi tar den så kan vi faktiskt berätta att vi har en mailadress som är... bonuspappan.plusmamman@gmail.com. Precis. Och varför ska jag alltid säga det? Ja, men du är bäst på den. Jag är så rädd att jag ska glömma av. Samma adress eller samma namn har ju Instagramkontot. Bonuspappan.plusmamman. Och på Facebook. Ja, där heter det bonuspappan. Och bonusmamman. Och plusmamman. Plusmamman. Ja, så sök på det och gå in och gilla och kolla lite så får ni veta även gilla, nästa tema. Gilla, kolla och ställ frågor. Skicka dilemman. Vi... ta tacksamt emot det. Ja, vi försöker läsa både mejl och kommentarer eller messenger meddelanden. Och nu får jag läsa lyssnarfrågan. Nu får du läsa lyssnarfrågan som har kommit in, vår första. Åh, vad kul. Hej, jag dejtar en lite äldre man som har två barn i tonårsåldern. Han vill aldrig träffas hemma hos sig, även de veckor han inte har barnen. Detta tycker jag börjar kännas konstigt. Han behöver ju inte dölja något. Jag vet ju att han har barn. Vi har dejtat nu i några månader. Jag har inte träffat barnen ännu. Detta kanske inte är något jättestort problem. Men hur gör jag i framtiden? Vad beror det på att han inte vill ses hemma? Och hur ska jag kunna ta upp det med honom? Hälsningar, Malin. Ja, det är ju inte... Jag har ju inte känt av något sånt. Men det är möjligt Det måste ju vara någonting där i antingen hemma eller med barnen som gör honom osäker. Jag tänker att det är en rädsla. Jag tänker att om hon kanske då är lite yngre än vad han är. Mm. Han känner sig kanske lite gammal, som man kan göra när man har två barn i tonåren. Och han kanske vill ha en illusion av att han är hipp och kul. Och då vill han kanske träffa henne på något annat ställe där han känner sig gammal. Och han kanske går tillbaka till ett tidigare datingmönster så att säga. Och vet inte hur ska man dejta någon när man är förälder. Ja. Det vet vi ju inte om han har dejtat tidigare eller och när hans relation med barnens mamma tog slut och sådär. Men det kan vara att han liksom försöker gå tillbaka till ett annat slags liv. Och bara hålla barnen hemma. Tänker du att han kanske försöker vara någon han inte är? Lite grann, eller någon han var innan han blev pappa. Ja, det finns mycket där. Men hon frågar ju också här, hur ska hon göra? Och jag tänker att det hon kan göra är kanske att faktiskt vara öppen och ärlig. Att hon har märkt det här beteendet. Ja. Och undrar lite varför. Och samtidigt kanske kärleksfullt säga att jag vet att du är pappa. Mm. Det är ingen fara. Det har jag tagit med i beräkningen och jag vill jättegärna komma hem till dig och någon gång träffa barnen och. Men att det inte är bråttom, men att säga det, att det känns självklart nu när vi har träffat så här att jag någon gång ska träffa barnen och eller vi kan börja med att träffas hemma hos dig även om, för jag tänker han kan ju vara lite osäker på. Han vill inte träffa henne även när han inte hade nej, barnen. Så det, och det är klart att ha barn, det påverkar ju hur det ser ut hemma oavsett om man har en liten lägenhet eller om man har ett hus eller så att när han är där så får han ju hela tiden signaler om att han är pappa och att barnens grejer och hur det ser ut och så. Ja, han kanske skäms lite, ja. Men då får hon kanske, det är ingen fara. Jag har. Men det är väl ett första steg att komma hem när barnen inte är där. Ja. Och liksom vara bekväm i den miljön då. Och sen så får jag tycker absolut att man ska diskutera jag tänker det. Att det jag tänker på är att hon får ju bara träffa halva honom. Får hon inte träffa honom hemma hos honom och inte träffa barnen. Då är det bara halva en person, så att det är jättesvårt att lära känna en halv person. Ja. Så att det kan hon ju kanske också säga att jag skulle vilja lära känna hela dig. Ja. Och den personen som är liksom mer föräldrapersonligheten när han är pappa, det kanske hon tycker är jättehäftigt liksom. Och att han tar ett nytt steg i hennes ögon. Det ansvaret och den liksom glädjen kanske som han visar med sina barn. Mm. Så att det är ju en risk att han skrämmer bort henne när han då begränsar sig så. Ska vi sammanfatta vårt tips till henne då? Att vara ärlig och öppen. Visa absolut din acceptans över att han är förälder. Så att han vågar. Och föreslå att första steget kanske är att träffas hemma. Även när barnen inte är där. Ja. Eller respektive om han då inte vill träffas hemma. Att föreslå något kul och hitta på med barnen. Ja, just det. Men då det kanske kan vi tar upp i det här. Ja, då är det ju alltid lättast att träffas lite på neutral mark. Att man gör något som vi som bor nära Liseberg till exempel. Programmet med någon sån att träffa barnen aktivitet. Avsnittet. Ja. Ja. Men lycka till Malin. Absolut. Ja. Vi håller tummarna. Då ska vi sammanfatta detta temat då. Hur att dejta en förälder. Går det? Ja, gör det. Gör det, säger du. Ja, det är absolut. Dejta en förälder, det är det bästa som har hänt i mitt liv till exempel. Så våga dejta en förälder och våga som förälder att dejta någon som inte har barn. Precis. Funkar det, så funkar det. Det funkar, och, ja, tycker jag. Vi hoppas att det funkar för andra också. Ja. Just det. Och sen så ska vi väl sammanfatta vårt. Vi ska säga att nästa tema, om vi inte redan har sagt det. Just det, nästa tema. Så är det att hur och ja, när man ska träffa barnen. Ja, i vårt fall fanns det ju inte barn på båda sidorna. I vissa förhållanden så är det ju också barn som ska träffa andra barn. Så det blir ett spännande tema, så skicka in era frågor. Vi har redan sagt mejladressen, men vi kan testa om Martin kan den. Ja, det hoppas jag. bonuspappan.plusmamman@gmail.com. Bra gjort Martin. Ja. Och så är det ju så att finns det en förälder i en relation så finns det ju också barn. Och finns det barn så finns det en annan förälder. Det kan man tänka på. Förr eller senare så måste man ha en relation med sina bonusbarns pappa eller pappor, som i mitt fall. Ja, och jag vill understryka igen då att barnen bör alltid komma före din nya partner. Att de fanns där långt innan den här personen som du dejtar. Just det. Ja. Ja, vad kul att ni har lyssnat. Ladda gärna ner även nästa avsnitt som kommer om en vecka. Tipsa era kompisar. Absolut. Tänk på att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt, men också härligt. Hej då!